और अगर कोई कुरान ऐसा भी उतरता जिसके जरिए पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाते या उसकी बदौलत जमीन शाख कर दी जाती और उससे दरिया निकल पड़ते या उसके नतीजे में मुर्दों से बात कर ली जाती, तब भी ये लोग ईमान न लाते। हकीकत तो ये है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। क्या फिर भी ईमान वालों ने ये सोचकर अपना जहन फारिग नहीं किया कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही इंसानों को जबरदस्ती राह पर ले आता, और जिन्होंने कुफर अपनाया है उन पर तो उनके करतूत की वजह से हमेशा कोई ना कोई खड़खड़ाने वाली मुसीबत पड़ती रहती है या उनकी बस्ती के करीब कहीं नाजिल होती रहती है। यहां तक कि एक दिन अल्लाह ने जो वादा कर रखा है वो आकर पूरा हो जाएगा। यकीन रखो कि अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता।